یو کالو زیبا اللہ تعالیٰ والا اگر گناہونا تول سکی اگر والا ہو رہی جائے اور دیسی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور پس بس اگر نہیں کہے پدیدے کی پریدی اور بیا چھے دے گناہونام دے موقع کی پریدی اور تیو کالنو بر بیا سے گناہونام کی اور چکلہ دے دے سلوری مشلو کالو شی نا اللہ تبارک و تعالیٰ چھے کنا اسمان ملے اسمان کی راکم ملے کین لی وہی حاضا سیر اللہ فی الارم دادا اللہ قیدی دے دے نوے سال والا تا ملے کی دا اللہ تعالیٰ قیدی ہوئی اور اللہ تعالیٰ ورطا گناہونا معاف کیو دا سڑے بیا اغفل اہل و عیال دا پارا سفارش کون کے ہو کر دی سو چکے دا اللہ میرا بانی اس دا رچانا پارا دا حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وی دادا ہر مسلمان دا پارا دا الحمدللہ تولو الحمدللہ دا بیا جدار مسلمان دا پارا دا تو سی بچے دی زمانی تو رسی اور اللہ ورسول دم رحسانات کئی لیکن بعض مفسرین لکلی دی دادا حقا مسلمان دا پارا دا چیز ایمان مرد سے ہمارے سالے ہر کوئی خوافی دیمی کتی رہی دا دار مسلمان دا پارا دا ممیلہ خدا خا چی اللہ دا احسانو کی سلویق تو کالونا آپ اللہ اللہ طرف تمائل شو اور شپیتو کال زمانہ کی اللہ تعالیٰ توفیق دا دیرا کی اور داویاو کال زمانہ کی چھو ملائکی من سر محبت شروع کی اور داتیاو کال پا زمانہ کی چھو اللہ تعالیٰ گناہونا لڑی کی ہاں گناہونا تے لڑے کہ مالا حیارہ زیدی سنگرینا اور نیکا مال پرید ہے اور چھو نوے سال تو رسی وہی تو خود جنت تزا چھو زان پسے نورم راخ کا ان جن شکنا زان پسے ڈبی راخ کا کا ڈبی چھو کمیل تے پردی اللہ تعالیٰ سمرخ ہے اضافہ لگا شدہو اللہ تعالیٰ وہی چھو کلو رسی دے حق زمانی دی چاہتا تو قوت پلتا دی تو رسی اس نے گیارے عمال کی وبلغ ارباز اربعین سنا اور رسید دے سلویخ تکالو تن بیاولا فکر پکار دے دا واقعہ حقیقت کی دا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکرہ پیغمبر علیہ السلام دے شلو کالو دے یادا تلسو کالو دے دے نبی علیہ السلام دو کالا کشر دے صدیق اکبر دو کالا کشر دے اور نبی علیہ السلام اگر دا شام تجارت لطلو در تیاد دی واقعہ کو اگدہ دا اور بیاد آغا سفر برکات انوار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی دو آغی نرستے دے پیغمبر علیہ السلام سر دوستی دیر مضبوط اکڑا یا پتہ نجی دا کے دے وبلغار بائین سنان چکلہ دے سلویخ تو کالو شا نگور نبی علیہ السلام تو نبوت میں لوش اور دل دے دیز دو کم سلویخ کالا کرے نو پدا سی زمانہ کے بیا گورا اخفلہ خو ایمان خود روڑے نے راستہ معلوم ہے راچ پا بالغانوں کی جی مشرانوں کی دو ایمان روڑو چالیس تا دینی زیرے اور دا آغی اولاد دا آغی حقم مومنان دی تاستہ مسئلہ معلوم ہے را اور دا دی مور اپلاروں میں ایمان روڑے دے پا صحابوں کی واحد دادا سے صحابی دے چی دا مور اپلاروں مسلمانان شوی دی اولاد مسلمانان شوی دی دے دا اللہ تبارک و تعالی شکریہ دا کئی صدیق اکبر خطا سمیں مسئلہ دا عام مسلمان دے چھے سلویخ کان زندگی درکلہ دا غین امخ کے فکر دا آخرت دے نصبہ ہوئی قالنو ہوئی دا مومن رب ایز ہمارا با اوزعنی توفیق را کے ماتا اوزعنی مانا توفیق را کے ماتا ان اشکر نعمت کا چھے شکریہ دا کم دا نعمت تا اللتی حق نعمت انعانتا لیا چھے کڑے دے پا ما باندے اللہ چھے پا ما دے کم احسانات کری دی نو سا اللہ تا دا سے دعا چھے خدایت تا توفیق را کے چھے دے دیسی زنو سے شکریہ دا کم منگا چھرتا دا سی ویلی دی نجی وعلا والدیہ اور دارنگے زمان پا مورا پلار باندے دیم اللہ تعالی احسانات کری دی الحمدللہ زمان مورا پلار سرم اللہ احسان کری دی او کد سدی کی اکبر شی او دا آیت مکیش نے اعتراض دے خسیب خفا کی گئے ماں آیت تی پکی مدنی شی کنا نور تفصیل نکم یو خدا دی چھ مورا پلار سر دن اللہ احسان کرے دے دمو منانو مورا پلار سر اللہ تعالی احسان کرے دے ودہ اللہ بندگانو دی ایمانو دے اسلام نلو احسان بل کم کی دے شی خدا دی ایمانو دے اسلام شدے منگ تا قدر نلے معلوم دا ایمانو دے اسلام قدر بکل معلوم شی جس درگی زمنگ پٹی شی او چھ کل دا چامت میدان وی رو ببائے ود اللذین کفرو لو کانو مسلمین دا کافران بڑیر ارمانو کی کاش چھ منگ پا دنیا کے مسلمانانوے کاش چھ منگ مسلمانانوے پتہ بیلتا لگی اس منگ دا اسلام سا گھڑا گئے مجھے جوڑ کڑے دے وَأَنْ آمَلَ صَالِحًا اور اللہ تعالیٰ توفیق راکے دے دی چا عمال صالحہ وکم چاریس نا رسو بدعا دا گواری چا اللہ تعالیٰ توفیق راکے چا عمال صالحہ وکم کم عمال فرضاہو خدای آغ عمال چھتا پاغی باندے راضی کی گئے ہوتے قبل ہے آغ عمال توفیق مراکے اللہ تعالیٰ چھتا پاغی باندے خفا کی گئے ہوتے نا قبل ہے نا دعا با منگو تاس دا گوارو سلویت نمخ کی تاس میں اتنا صفا معلوم شوچو ساخرت طرف سے توجہ کا او دا الله تعالی نه غواړي چې خدایا او تر سره خپل مدد وکړي و اصلح لي في ذريتي اور اے الله تعالی صلاحيت پیدا کړي د پاره د فائدې زما في ذريتي په اولاد زما کې چې اولاد دې سړي زامني حدیث مې درته وایي چې اولاد اعمالو کې لوی مرتبه الله تعالی ورکړي او مور او پلار اعمال باندې هغه مرتبه نه ملاويږي نو الله تعالی ولې دا مور او پلار هلته بوزي وما علتناهم من عملهم من شيء الله وی زما دا قانون نه دی چې برخ کته کوزو موقع ته برخې جوم تلک برشا او تلک را کوز شا الله تعالی وی نه دا کته کسان ورپسې برخې جوم بغیر د دینه چې دا غي په مرتبه کې څه کمواله راولم نو دا دعا به هم کوو کنه چې الله تعالی دا اولاد زمونږ د سړي زامن کې نو کم از کم چې دی خام مالو کې چرته علم بو کې چرته بل یو کار بو کې نو د دې مرتبه چې چته نه خدای مونږ هم ځان دا قرآني فیصله ده دا د الله تعالی فیصله ده نو دعا به هم دا غواړو نو مونږه کومه دعا غواړو چې خدای پاکه دې خو زغ دې کړي کنه څه دا نمونه تاسو ته درځي نو خپل بلجیم ته بوځي دا به دې چته نو بل ما ته چې بلجیم چته به یې څه خبره نو ته بلجیم مونږ ته خدای غا مدرسه معلومه راو ته مې نه کړل ته خدای جمعات معلومه نو ال تر به بل راشي چې څه بنو هغه بل ځای ته څو پکې نه یادې څو کوم ځای یادې یو خدای پاکه دې مالونو پسې سیبا نه دادی جی څلور په دې چې برشوي ځان له فکر کوه او خیاري او دا دعا غواړه نو سیبا چې مالونو جیبونه ولا ډکی ډکی ډکی نه چې هغه ډکی نه غي بیا څنګه کار کوي او څو له تاسو دا غندونه غستري هغه مخ کې قصوي هغه ټي وی غانه کنه نه هغه خبره دا وي فلار ځنګو می ځنګول نه صاحب هغه چې جنی کدي پیدا شو روز ور پسې هغه سیړي یا نه شو ابل رجرات لما مدرسینا نو دی چلای کی خدا سی پکلا راځم فیمی کوږي نو سلکان دا تر بره غاړي را کوسی دا چ پټان پټان لکان دي سغټون نو اره مالې په دمر را کوله مالې په دمر دار کې سو دو خبرې کولی او په یوی کې دمر دی پای کې دمر دی یو خدای پاک ما ته دېس ته مې دا ما سمان دي چې نن دې دا مال دې چې لوی کې راخو تبا دي ګوره هغه ځای کې وته 200 روپیا را دا په پیسو باندې خرڅیږي او غي پکې چې کوم نمونه غسل هغه خو هغه ته معلوم دي کنه الله تعالی دې هغه له هم توفیق هو د توبې ورکی خا دا مې خپل اوریدې نه څو اسیم بچیان دغه سې دی او سمنګ مرپسې خدای دې رحم وکي هغه بلاګانې ولا هغه سې چې زری کافر کو و اصلح لي اور اے الله تعالی صلاحیت پیدا کی د پاره د فائدې زما فی ذریتی په اولاد زما کې الله اولاد میں صالحان کې صلاحیتونه پکې پیدا کې نو ځکه دای مزدوری کوي کنه نو هغه خبره ده فائدې ګره ډیره ده نن هغه ولا په مثال غفل شانو عجیبه مثالونه ذکر کول ګوره ورته یو سړی چې خپل بچی سوږي هغه نه دغه انجینیر جوړ دی نو فائدې دې کار ته شته کنه ولې چې مکان جوړی هغه طریقې بل چاته به مینت نه هغه نقشې به ټولې برابرې کړي د خرچې په حواله به خبرو کړي یو سړی خپل بچی ډاکټر کړي نو تاسو ته معلومه نه فائده به دای چې تشخیص پې په کور کې کیږي هر یو ضرورت پې کور کې بچی به منډه وهي دوایي بول راړي فائدې شته کې نشته الله ولی چې کله ته دیندار کې نراشه واخلا مزه دی بې فائدې ته ګوره اصل شی دا دی مسائل به درته کور کې بیانې چې بابا دا مکوه او بابا دا وکړه نو دلته به هم زموږ مسله سمئ هغه دا ځای خو نه پرېږده چې الله تعالی قبول کړي په آخرت کې دا مزیدی راشه دغه دی دعا به دا غواړو او مونږ چې ټوله دعا غواړو نو همدک کوي چې خدای دغه ځای ته لګیا په لبوزي چې پیسې ډېرې راړي انی توبتو الیکا خدای سو توبه وباسم تا تخفل همدا خبره و انی من المسلمین او بشک زر مسلمانان تا سمه دا واخر صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ دے خوشائے نزول کو خاص وی قران کو عام بیان کئی نن دا ټول مسلمانان ہم دک مسئلہ اونائک الذین اللہ ادا کسان نے تقبل انہم سے قبل و مددینا احسن ما عملوا خاق اعمال چلی کئی اللہ وی خا اعمال قبل و نتجاوز عن سیئاتهم اللہ تعالی وی ضعفکم گناہن ددی یعنی تیرے گند جان او تجاوز کوم د گناہن ددوین اللہ تعالی وی پاک گناہن ننی سم اللہ وی ذی قبل ننی سم گناہ نور تم معاف دا سے کفان او فی اصحاب الجنہ دی بقائن وی سچا سرا ہا جنت والا ترا جنت والا دی چکم جنت والا کسان دی دی بون دا غیب و زمرہ دا غیب و جماعت کی فی اصحاب الجنہ جنتیانو تر بھئی وعد صدق وعد رشتنی دا اللذی حق وعدا کانو یو عدون چدی سر کم کولی شی اللہ وی زمان وعدی رشتنی دی دا خو کم اولاد تاسوی چدا غنے کا عمل اولاد دے اخفل مور و پلار دا اچھاو کالو سیبا اللہ تعالی والا غا گناہونا تون سکی اگا والا ہو رہی جیسے اور دیسی بھی اللہ تبارک و تعالی اور بس بس اگا نے کہے پا دی گئی کپری دی ہاں بیا چی دے گناہونام دے موقع کپری دی اچھاو کالنو بر بیا سا گناہونا ہوگی او چی کلا دے دے سلوری مشلو کالو شی نو اللہ تبارک و تعالی چې کنا اسمان ملے اسمان کې داخل ملائکې نه دي وی هاذا سیر الله فی الارض دا دا اللہ قیدی دے دے نوے سال والا تا ملائکی دا اللہ تعالی قیدی ہوئی اور اللہ تعالی ورطا گناہونا معاف کیو دا سڑے بیا اغفل اہل و عیال دا پارا سفارش کون کے اگر دی سوچو کہ دا اللہ میرا بانی اس دا رشان پارا دا حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وی دا دا ہر مسلمان دا پارا دا الحمدللہ تولو الحمدللہ دا بیا جدا ہر مسلمان دا پارا دا نصیبہ چی دیئے زمانی تورسی اور اللہ ورطا دم رحسانات کی لیکن بعض مفسرین لکھلی دی دادا حقا مسلمان دا پارا دا چیز ایمان مرد پہ ہماری سالی حقی خوافی دی نکتیر دی دادا ار مسلمان دا پارا دا ممیلہ خدا چی اللہ دا احسانو کی سلویقتو کالونا اپلا اللہ طرف تمائل شو او شپیتو کالو زمانہ کی اللہ تعالی توفیق دا دیرا کی او داویاو کالو زمانہ کی چی ملائکی من سر محبت شروع کی او داتیاو کالو پا زمانہ کی چی اللہ تعالی گناہونا لڑی کی ہاں گناہونا چی لڑی کئی مالا حیارا دی دی سنگرینا او نیکا مالی پرے دے او چی نوے سال تو رسی وی تو خود جنت تزا چی زان پسی نورم راخ کا ان جن شکا نا زان پسی ڈبی راخ کا اگر ڈبی چی کمیل تا پرے دی اللہ تعالی سمرخے اضافہ لگا شد دہو اللہ تعالی وی چی کلو رسی دے حق زمانی دی چاہتا دو قوت پلتا دی تو رسی اس لگیا رہا مال کئی وبلغ ارباز اربعین سنا او رسید دے سلویخ تکالو تنبیہ والا فکر پکار دے دا واقع حقیقت کے دا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکرہ پیغمبر علیہ السلام دا شلو کالو دے یا دا تلسو کالو دے دے دا نبی علیہ السلام دا دوکا لکشر دے صدیق اکبر دوکا لکشر دے او نبی علیہ السلام اگر دا شام تجارت لطلو در تیار دی واقع کو اگدہ دا او بیا دا آغا سفر برکات انوار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لی دو آغی نرس دے پیغمبر علیہ السلام سر دوستی دیر مضبوط اکڑا یا پتہ نجدہ کے دو و بلغار بائین سنان چکل دا سلویق تو کالو شو نگور نبی علیہ السلام تو نبوت میں لوش او دل تا دیو دو کم سلویق کالا کے دو نپدا سی زمانہ کے بیا گورا اخبرن خو ایمان خود روڑے نے تا سمالو ما راچ پا بالغانو کی جی مشرانو کی دو ایمان روڑو 40 تا دینی زیرے او دا اغی اولاد دا اغی اغم مومنان دی تا سمسل معلوم را او دا دی مور اپ لارم ایمان روڑے دے پا صحابو کی واحد دا دا سے صحابی دے چی دا مور اپ لارم مسلمانان شوی دی اولاد مسلمانان شوی دی دے دا اللہ تبارک و تعالی شکریہ دا کئی صدیق اکبر و تا سمیں مسئلہ دا عام مسلمان دے چی سلویخ کان زندگی در گلا دا غینا وقت کی فکر دا آخرت دے نصب ہوئی قالنو وی دا مومن رب اے زماربا اوزعنی توفیق راک ماتا اوزعنی مانا توفیق راک ماتا ان اشکر نعمتا کا چی شکریہ دا کم دا نعمت تا اللتی حق نعمت انعانتا لیا چکڑے دے پا ما باندے اللہ چی پا ما دے کم احسانات کری دی نو سا اللہ سے دا سی دعا چی خدایت تا توفیق راکی چی دا دی سی زنو سا شکریہ دا کم منگا چرتا دا سی ویلی دی نجی وعلا والدیہ اور دارنگے زما پا مورا پلار بانے دیم اللہ تعالی احسانات کری دی الحمدللہ زما مورا پلار سرم اللہ احسان کری دی او کد صدیق اکبر شی او دا آیت مکیش نے اعتراض دے خسیبہ خفکے گئے ما آیت تی پکی مدنی شی کنا نور تفصیل نکم یو خدا دی چھ مورا پلار سر دیم اللہ احسان کری دی دا مومنانو مورا پلار سر اللہ تعالی احسان کری دی ودہ اللہ بندگانو دی ایمانو دے اسلام نلو احسان بل کم کی دی شی خود دی ایمان او دے اسلام چھلے منگ تا قدر ننے معلوم دا ایمان او دے اسلام قدر بکل معلوم شی جس درگی زمان پٹی شی او چھ کل دا قیامت میدان وی رو بوایا ود اللذین کفرو لو کانو مسلمین دا کافران بڑیر ارمانو کی کاش چھ منگ پا دنیا کے مسلمانان وے کاش چھ منگ مسلمانان وے پتہ بیلتا لگی اس منگ تا دا اسلام سا گھڑا گئے مو تی جوڑ کڑے دے وَأَنْ آمَلَ صَالِحًا اور اللہ تعالیٰ توفیق راکی دے چا عمال صالحہ وکم چاری سن رسو با دعا دا گواری چا اللہ تعالیٰ توفیق راکی چا عمال صالحہ وکم کم عمال تردواہو خدای آغ عمال چھتا پاغی باندے راضی کی گئے ہوتے قبل ہے آغ عمال توفیق مراکی اللہ تعالیٰ چھتا پاغی باندے خفا کی گئے ہوتے ہیں قبل ہے نو دعا با منگو تاس دا گوارو سلویق تن مخ کی تاس میں او داد اللہ تعالیٰ رقوانا چھو خدایا اس را سر فل مدد ہوگی جی وَعَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَتِي اور اے اللہ تعالیٰ صلاحیت پیدا کے دپار دفیدِ زما فی ذُرِّيَتِي فَاولاد زما کی چھو اولاد بلد سڑی زامنی حدیث میں در تووی چھو اولاد آمالو کی لئے مرتبی اللہ تعالیٰ ورکی او مور پلا را مال باندې هغه مرتبه نه ملاویږي نو الله تعالی ول دا مور پلا رل تبوزي وما علتناهم من عملهم من شيء الله وي زما دا قانون نه دي چې برخ کته کوزو موقته برخي جوم تلګ برشاو تلګ را کوشه الله تعالی وي نه دا کته کسان ورپسې برخي جوم بغیر د دینه چې دا غي په مرتبه کې څه کمواله راولم نو دا دعابم کو کنه چې الله تعالی دا اولاد زمونږ د سړي زامن کې نو کم از کم چې دی خام مالو کې چرته علم بو کې چرته بلیو کار بو کې نو د دې مرتبه چې چته نو خدای مونږ هم ځان دا قرآنی فیصله ده دا د الله تعالی فیصله ده نو دعا به هم دا غواړو نو مونږه کومه دعا غواړو چې خدای پاکه دې خو زغ دی کړی که نه څه دا نمونه تاسو له درځي نو اپلې بلجیم ته بوځي دا په لیرې چته نو بل ما ته وایي چې بلجیم چته به وي څه خبره مونږ ته خو بلجیم مونږ ته خو دغه مدرسه معلومه ده مینا کلی خدای جومات معلوم دی نو هلته به بل راشي چې څه به نو هغه بل ځای ته څوک پکې نه یادې څوک کوم نه یادې یو خدای پاکه دې مالونو پسې سیبا نه دادی جی څلوېښت کله چې برشي ځان له فکر کوه ښه هوښیار یې او دا دعا غواړه نو سیبا چې مالونه جیبونه ولا ډک کړي نو چې هغه ډک کړي نو هغوی بیا سم کار کوي او څه وله تاسو هم دا ګندونه اخېستي دي هغه مخکې خو څه وي هغه ټي وي ګانې که نه نه هغه دغه خبره ده وایي د پلار زانګو مې زانګوله ناڅاپه غټ شي چې نیکه دې پیدا شه نو اوس ورپسې هغه سیړي یانې شو او بله ورځ راتلمه مدرسې نه نو دی چړای کې خو داسې په کلا راځم پې مې خوږېږي نو اوس هلکان داسې د بره غاړې را کوسي داسې پټان پټان هلکان دي څه غټو نو یاره مالا یې په دومره را کوله مالا یې په دومره دا د کیسټو خبرې کولې او یې په یوې کې دومره دي او پای کې دومره دي یخ خدای پاکه ما ته ودېس دی مې دا ماسومان دي چې نن د دې دا مال دی چې لویږي نو دا خو تباه دي ګورې هغه ځای کې وي ته 200 روپۍ را دا په پیسو باندې خرڅېږي او هغوی پکې چې کومې نمونه اخېستل هغه خو هغوی ته معلوم دي که نه الله تعالی دې هغوی له هم توفیق د توبې ورکړي خا دا مې خپله اورېدې څه اس هم بچیان دغسې دي او څه مونږ هم ورپسې خدای دې رحم وکړي هغه بلاګانې ولا واغسې چې زرې کافر کو و اصلح لي اور اے اللہ تعالی صلاحیت پیدا کی دپار د فائدې زما فی ذریتی په اولاد زما کې اللہ اولاد میں صالحان کې صلاحیتونه پکې پیدا کې نو ځکه دای مزدوری کوي کنه نو هغه خبره ده فائدې ګور ډیر راخا نن هم یو راځي په مثال قبل شانو عجیب مثال نه ذکر کول ګور ورته یو سړی چې خپل بچی سوږي هغه نه دغه انجینیر جوړ کی نو فائدې دې کار پښته کنه ولې چې مکان جوړي هغه طریقې بل چاته په مینت نه اغه نقشې په ټوله برابرې کی د خرچې په حواله به خبرو کی یو سړی خپل بچی ډاکټر کی او تاسو ته معلومه نه फायदा بدای چې تشخیص په پکور کی کیږي اړ یو ضرورت په کور کی بچی به منډه وهي دوايي بول راړي فائدې شته ګنيشته الله ولی چې کله ته دیندار کې نوراشه وخلا مزه دی دې فائدې ته ګوره اصل شی دا ده مسائل به درته کور کې بیانې چې بابا دا مکوا او بابا دا وکا نو دلته هم زموږ مسله سمي اغه دا ده خلا پرېدا چ الله تعالی قبول کی په اخرت کې دا مزیدی راشد دغه دی دعا به دا غواړو او مونږ چټوله دعا غواړو نو موږ کوي چې خدای دغه ځای دې لګیا په لګوزي چې پیسې ډېرې راړي انی تو بتو الهی کا خدای سو توبه وباتم تا تخفل امدا خبره و انی من المسلمین او بشک زر مسلمانان تا سمه دا فاخر صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ دې خوشای نزول کو خاص وی قران ګره عام بیان کړي نن دا ټول مسلمانانو موږ کا مسله اولئک الذین الله اذا کسان دین تقبل عنهم چه قبلو مددین احسن ما عملو خاق عمال چه دی کئی اللہ وی خاق عمال قبلو و نتجاوزو عن سیئاتهم اللہ تعالی اذا عفکم گناہون ددی یعنی تیرے کم دی چانا تجاوز کم دی گناہون ددین اللہ تعالی وی پاک گناہون انن نیسم اللہ وی دیکھ پلن نیسم گناہ نورتا معاف دا سی کسان او فی اصحاب الجنہ دی بقائن وی سجا تراہ غا جنت والا ترا جنت والا دی چې کوم جنت والا کسان دی دی باندې غي په زمرو دا غي په جماعت کې فیا صاحب الجنه جنتیانو تر وي وعد صدق وعد رشتینی دا الذي حق وعدا کان یو عدون چې دی تر کوم کول شي الله وی زما وعد رشتینی دا کو کوم اولاد تاسو وی چې دا غنه کمل اولاد دی خپل مور او پلار د پاره دعاګانې وغوښتي د خپل اولاد د پاره وغوښتي د خپل اعمال په بنیاد اوس راځي چې کوم هغه بچي چې هغه ناکار دی ولذي اوس د دین وګوره مکالمه د خپل پلار سره کوي خو لا اسلام نه دروړي هغه زه قال له والدیه چې وای مور پلار ته اوفل لکما حلال شې تاسو دواړه آی ورته وي بچي ایمان لاړه او دې طرف ته مزه ګور دا ګناهونه مکو تباہی دا دادی دادی نو دیو ته سوي اوفل لکما حلال کی استاد پارا اتعدانی آیا تاسو یې روای ما د دې خبرینا ان اخرجا چې زب بیا ویستل شم د قبرنا تاسو ما ته سوای چې مړ شي دې قبر نو بیا ایستی شي. وقد خلت القرون والحال داری چې تیر شوي دي ډېرې پیړۍ من قبلی زمانه مخکې ولم یخرج احد نو تر اوسه یو تن د دې قبر نه بیا نه دی ژوندی شوی. دا کومې خبرې ما ته کوئ؟ دې قیانو فیده اسم نشته. خو مخکې تاسو ما جواب کړی چې دنیا کې داسې لزله نه وي، هغه په بله موقع وي د آخرت. وهما یستغیثان الله اور حال داری چې دا مور او پلار چې دی دوی څه کوي؟ فریاد کوي الله تعالی ته. یستغیثان استغاثه فریاد ته وایي. دعا غواړي د الله تعالی نه د دې خبرې چې الله تعالی دله چې دی کنه تصور کړه توفیق د توبې ورکا او ورته وایي لکه هلاک شي آمین ایمان راوړه ان وعد الله حق دی شکه وعده د الله تعالی د بیا ژوندي کولو دا رښتینی ده. فیقولون دا کس وایي ما هغه نه دي ستاسو دا خبرې الا اساطیر الاولین مگر دا کسې دړومبنو دروغ دړومبنو خلکو دي تهمت نعمت نشته. نو دا ګوره دا هغه نا اهل اولاد دي دغه واقع ګوره دومره مور او پلار غریبان څومره محنت کوي پی او دې په کم طرف باندې روان دي. اولئک الذین دا کسان دي حق علیهم چې واجب شي په دوی باندې القول فیصله د باری تعالی چې دوی به جهنم ته ځي دوزخ ته ځي. فی امم سرد ڈلنا سرد نور خلقنا یواز بجاندن تنوی دیری ڈلی بی پاغ عرض باندی. حضرت آدم علیہ السلام تب ہوئی چی ہر زر بچونا چستا کم زر اولادی داغینا یو تن جنت تروان کو یو کم زر کسان دو زفتا مخلا مزید حضرت یو تن جنت صحابہ پجراشو یا رسول اللہ دا یو تن بسوکوی نبی علیہ السلام اتاس یا جو جنی معلوم تاس یو حقی ہزار تاسو یو حقی هزار کوئی شی په دی باندې نو دغه واجب وخت چې یو تن جنت ته او یو کم زر کسان دا کم پنه دا هغه جهنم یاني. قد خلت داسې قومونه چې تیر شوي دي من قبلهم مخکې د دوی من الجن والانس د جنات او د انسانان نه پیریان او انسانان مخکې چې کوم تللي وي دوزخیان دا هم ورپسې عمر کړي. انهم کانو خاسرین بشک او دوی تباه حال دی تباہ حال دا دی حالات تباری دا کافر حال تباری ولکلن او دا حریو دا پارا برابر دا چا مومن لے اور کا کافر دے درجاتن دا غی دا پارا درجی دی خویو طرف تا جنت کی درجات تی اور بل طرف تا درجات پا دوزخ کی دی. مما عملو دا حقا معلو دا وجن چدوی کری دی کچا خامان کری دی زان درجی دی اوکا بد دی دا ولی وفیہم بل چا اللہ پورا پورا اور کی دوی تا اللہ تعالی اعمالہم بدل دا اعمالو دا دی وهم لا یظلمون او دوی سر بظلم نشی کولی. اللہ وی چا سر ظلم نکم دانه دی چا مالی کڑی دی او داغی بدل ور نکم اور یا مالی کڑی دی او داغی کمی ور کم جی دان نکم. و یوم یعرض الذین آیات کا وقت پیش لیا کسان کفرو جی کافران دی علی النار اور دا دوزخ تے پیش کی او دا سی ور توی چی دا لاندے ہو گو رہے دا سی شیری و دوزخ کم گرے نیز دین دے تاستا مسئلہ معلوم دا 500 سال پا مسافت بانی داغی ڈنگوالی دی چرته 70 سال لا دي چرته 500 سال لا دي داسې بدی وګوري اغړمبا به وګوري چې وګوري نو ورته به وایي اذهبتم طیباتکم وړي دي تاسو طیباتکم هغه مزې خپلې د هغه نیکو اعمالو بدلې فی حیاتکم الدنیا په ژوند دنیا ستاسو کې. او کافرانو که تاسو چا سره حسن سلوک کړی دی د چا خدمت مو کړی دی چا سره مو احسان کړی دی د چا چېری کنه سر هر څه چې وي کنه کافران لګیا دي دا لارې کالجونه پر سکولونه فلان ډینګ جوړی کنه جوړی نه. الله تعالی به د دې بدلې ما دنیا کې درکړي دي هغه تاسو وړي دي ما سره څه شی نشته. وستمتعتم بها او تاسو لطف حاصل کړی دی په چا په دغه سیزونه باندې یاد وساتئ په ژوند دنیا کې. فلیوم پس نن ورځې تو زونا تاسو لبا سزا درکولی شي عذاب الهون هغه عذاب د ذلیل والی او د رسوا والی عذاب کو مومن لا اللہ تعالی ور کئی خورو سوا کئی نا اگر خو پاکی دے گناہونو نا خود دیل باغا عذاب در رسوا ور کولی شی دی بر رسوا کولی شی. دیما کنتم پا سبب دے چی تاسو تستکبرونا فی الارض تکبر مکولو پسکی پا ملک دا اللہ تعالی کی بغیر الحق نا حق تکبر انسان لتکبر سمناسب دے چی انسان یاد ساتے دوڑو بولو پلارو باندھے دی او راضی او گندگی کی کلد دن شنما کی گی پیدا کی گی کم زی خوراک کم کئی نو دغه انسان لسوچ پکار دی شمال تکبر پکار دی دوڑو بولو پلار باندھے تلی دی دوڑو بولو پلار باندھے راضی او جوڑی کی کم زی گندگی کی اور خوری سشی دا ہے زغا ناپا کبی ندا دا خوراک چی دل تکبر پکار دی لد سوچ پکار دی چیز کدو تسشی چی تکبر کار وبما كنتم تفسقون او په سبب د دې چې تاسو نه فرمانی کوله دا عذابونه وسکه الله تبارک وتعالى دې تاسو باندې الذين كفروا يا كسان كافران للذين ها كسان تامنوا ایمان روړې له لوکانو خيرا صدا ایمان خشوي ما تبقونا الیه دی بولان دیوار نو کړه زمون نه الیه دی ایمان ته دی بزمون نه مخ کی شوی پتا سمه دار متکبر سړي خبره راغه عقل هغه سټلې متکبر سړي عقل سټلې هغه عقل نه الله وی وحیز لم یهتدو به او کړه چې دی ایمان باندې وروړو په دې قران باندې فسیقولون ان وای دی حاضر کن قدیم دا قرآن مجید درو فخوانی دی اللہ وی درو دی نپوی دی یوازی دا قرآن دا غلی دینا مخی اسمانی کتابونا ومن قبلی ہیو مخی دا قرآن کتاب موسیٰ نازل شو کتاب دا موسیٰ علیہ السلام اماما چیغسو امام و مقتدہ دا پار دا حق زمانی دا خلقی و رحمتا نو رحمتو دا پار دا کسانو چیغ ایمان روڑو پدی و حاضر دا قرآن مجید کتابون کتابا دی مشان لے مصدقون تصدیق ان کے لئے تمام آسمانی کتابون لے لسان عربی یا دے پا لغت عربی کی لینزر اللذین دارت دیر پارا چوئی رئی یا کسان ظلمون چی ظلم کردے دے و بشرا للمحسنین او زیر دے پارا دے چاہ دے محسنین و مخلصانو ان اللذین پتا اکسرا کسان قالو چوائی ربن اللہ رب زمانگ اللہ دے سم مستقامو بیا کلک ادری کی پدی فلا خوفن علیہم نبسی رئی پدی باندے ولا هم یحزنون نبسی غم جنوی اولائک اصحاب الجنت دا جنتیان دی خالدین فیها ہمیشہ بی پدی جنتنو کے جزان بدلی دی بما کانو یا مرون دا غا مالو چی دی کول پو دنیا کے ووصوین الانسان کلک حکم کردی منگ انسان تا بی والدی ہی احسانا ان یحسنو بی والدی ہی احسانا چی دی احسانو کی دا مور اپلار سر احسانات گئی حملتنو خیدہ جا چولی دی دی انسان لرا امو مور دو قرحن پا تکلیف سر ووضعته اوزیگولی دی قرحن پا تکلیف سر و حملوه او هغه زمانه دا پورتوال پورتکولو دا دی معصم و فیزالوه او دا پریکولو دی جانا دا پینا سلاسون شهرات ری دیر شمیاش دیدی حتی ازا بلغا شد دا ہو کل چورتی دی هغه زمانه دا قوت پل دا عمال شروع کی دی وقت ندی اقبل عمال شروع کی و بلغار بایی نسنا کل چورتی دی سلویخ تو کالو تا دا دی نروس تا سمی بیا فکر آخرت طرف تکول دی قالو ویلا انسان سو رب زما ربا او زیعنی توفیق را که ما تر دی خبری ان اشکر نعمت کا چی شکری ادا کم دی نعمستا اللتی آغا نعمت ان انتا لیا شکر دی پا ما باندی وانا والی دی او زما پا مورو پلان وانا عمل صالحا و کما نیک کارونا تر دعاو چیتا آغا کب لائیں و اصلحی فی ذریتی اللہ تعالی چی سوگی صلاحیت پیدا که زما دا پارا فی ذریتی پاولا زما چی صلاحیت دینے کو عمالو او یا مانا دا دا اصلح لی فی ذریتی آسان که ما تا عمال دا پار دا اولاد زمان دعا ترجمه می در بکلی اینی توبتو الیک زتوبو باسم تا تا و اینی من المسلمین حضر مسلمانانو نیم اولائک اللذین دا کسان دین تقبل عنهم چی قبل اومد دین احسن ما ملو قاغ عمال چی دی کلی دی و نتجاوزو عن سیعاتهم در گزر کم دی شانا دا حق بدود دین چی کم بد عمال کلی پای سزا نور کم فی اصحاب الجنہ وی بدی جنتیانو سرا وعد سفتی وعد رشتی ندا اللذی حق وعدا کانو یوعدون چی دی ترک مکولشی واللذی حق کس قال لی والدی چی دی مورو پلارتو چی کم مسلمانان دی او فل لکو ما تبا شیطاسو حلاک شیعت عیدانی نی آیا یا روای تاسو ما دی خبری ان اخرجا چی زبادیا استیشن دی خبرنا وقد خلط القرون اور حال دالی چی تیرشی دی پیڑای من قبلی مخی زمانہ بس دی او کافر دی مورو پلار سر مکالمہ دار سوچی و حمایت سغیثان اللہ او دی انداز غاڑی دا اللہ تعالیٰ نے یعنی فریاد کی یہ سغیثان اللہ فریاد کی اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ توفیق ورکے ویلک ورطداوی حلاک شامن ایمان دولا ان وعد اللہ وعد دا اللہ تعالیٰ حق دا رشتین دا فیقولن دی ما حاضا ندی دا وعدی دا تاسکم خبری کوئی چھ ما ببیاد کبر نو باسی اللہ ساتیر الولین مگر واقعات دلوم بنو یا دروغ دلوم بنو اولائک اللذین دا کسان دی حق علیہم چو واجب شوید قدوی بانے القول و فیصلہ دباری تالا دو زخقا فی اممین وی بدئی سرد دلنا قد خلط آدھلی کی تیری شویدی من قبلہم مخی دوی من الجنے دا پیریانو والین فیر انسانانونا انہم بے شکدوی کانو خاسرین دی تبا حال ولی کلین او دا ہری او دا پاریانی بی دوار واقعاتو کی تیر شوید درجات اندر جیلی میں ما عملو دا حقا مال دو جنہ شدوی کون ولی وصیہم بلکی پورو پورو کی دوی کا مالا ہم حقا بدلے دا عملون دوی وهم لا ظلمون دوی سرب ظلم نیشی کولیں ویوم یورد اللذین یاد کہا وکی پیش کلیش آکسان تکا فران دیا لنار اور تا وبویلی شدی تا اذهبتم اڑی دی تاسو طیباتکم حق مزیق بلی فی حیاتکم الدنیا پا جوند دنیا ستاسو کے وستم تاتم دیا او تاسو تلسوز لذت حاصل کرو نف حاصل کرو باقی پا دنیا کی فالیوما پس نندستو جزونا سزادر کولی شدی تاسو عذاب الہونی اغا عذاب دا ذلت بما کنتم پا سبب دا دی تاسو تس تک بیرونا فلار دی تاسو تکبر کولو پا زمکا کی بغیر الحق نا حقا و بما کنتم پا سبب دا دی جوائی تاسو تب سکون نا فرمانی مکولا وذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا اجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به ولكني اراكم قوما تجهلون درم دلیل نقلی و وحدانیت باری تعالی باندې بیانی کی واقعات عادیان الله تعالی بیان نه کی د دې تفصیل مکه مختلفو صورتونو کې بیان شوه دي دا قوم عاد دا ډیر طاقتور قوم او طاقت له الله تعالی ورکړو بدنونه ډیر زیات مضبوط وو او دارنګي پسند تعمیرای کی او د زراعت په اصول باندې ډیر زیات کویدل ناشنا ناشنا آبادای بدې کولی او دارنګي د ځمکې نه د مختلف قسم آمدن اغسطلو زرائی اور دارنگی نور چی دی سرا کم متعلق دی پا دی باندی دوی دو پوہ حاصلو اسی دن کی دی دی یمن علاقہ کی احقاف دادا سی یعودگد میدان چپاغی کی دی شگو دی ریوی پدا سی علاقہ کی دوی ساحل دا سمندر توسیدل اللہ تعالی حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام دی تولی گلو دا اللہ تعالی دی اوالی دعوت دی لور کو او مختلف طریقو سره دی تنسیت کو لیکن معلومه خبره دا پرون تاسو سماویلین چې تکبر او غرور دا دے انسان عقل ختمی دی هم متکبرین مغرورین خلقو عقل دی مکمل مسخ شگو وزید دی چی دی دا حضرت حود علیہ السلام خبر اومنی دا غد بیان نا نصیت واقلی دی دا حضرت حود علیہ السلام سرا مقابلی شروع کلی او هغوی به چې کومه خبره دوی ته کوله هغې سره به دوی خندنې کو ټوکې ټکالې به یې کولې مزاح به ورسره کو الله تبارک وتعالی په دوی باندې بارانونه بند کړل معلومه دا چې کله بارانونه بند شي نو بیا هر قسم تنګي او تکلیف راځي د دغه کافرانو په دغه موقع باندې یو عادت و چکلا با تاسو سخت تکلیفونو کې دوی گرفتار شل نو سره د دینا چې دوی کفر کو لیکن بیا به هم مکی ته راتلل هلته به حرم کې دعا غوښتله د الله تعالی نه خدا خدا الله تعالی عذاب په دې موقع باندې بارانونه پې چې مکمل بند شو د شګو علاقه ده خپله تاسو اندازو لګوئ چې د هغې حالت به سو سکسان اکو مکی ترالی گری دی بیا اللہ تعالی وریز طور وریز ددی دی ندو ددی دی سہراگانو پٹو طرف تا وندونو طرف تا دا وریز دا سراخ کارکلا ذہن کے تو دئی دا خبر ہوا کہ دا وریز رانا دا خطورا وریز دا دا منگا نے بارانو نہ ہو رہی گی او چدا کم تکلیف اس موجود دے دا تکلیف پا ختم شی لیکن دا وریز دا باران والا وریز نہ ہو دا عذاب الہی ہو سیبت آغا طرف نہ سلے شروع شو مخ کے تاس تا بیان شوے دے کہ پدغا ونڈنو کے ددئی کم ساریو اغم اچت کا ہوا دیر تیز ہوا ہوا دئی شکل ادا سے اکتل کہ داخل و طوفان دے او ہر شیر اچت کرے دے دئی اغفل پورن تا چھ بغرون کے زان للوی لی پورن جوڑ کرے لی لی بنگلے جوڑ کرے غرب اوکن اس کا او اغی کی بے بہترین کور جوڑ کر نو دای منډه واغسته هغه کورونه تا چې دا کورونه با موږ له بچاو راکی موږ به محفوظ شو ورونه ځان په سي بنګل لیکن دغه سي نه دا قهر الهي وو دروازې ورته ټولې کلاو اور ما پکړي او د دن نه اوچت کړل او دا چې بره کړل الټه را خلاص کړل سټونه ولا الله تعالی ما دا هغه قوم وو چې دای بداوي کہ زمنگ نہ ہم زیاد طاقتور سوکشتا پا مختز مکا من اشد من ناقوا سوکشتا حالانکہ کم ذات چی دی پیدا کریو آغا ذات دیر زیاد طاقتور دے خودی دا آغا طاقتم نمندو تا آغا خل طاقت بانے دمرا غاوی رو نو اللہ تبارک و تعالی دا خل مخلوق نے او کمزور مخلوق پا دی مسلط دو دا ہوا گور یاد ساتے تاسو خپل وګور الله تعالی ورته دا خونه چې تاسو لپاره د لوی عذاب او د لوی طاقت را لګولو ضرورت نشته تاسو یې څه پښونګلی هوا یې پراوستا او دا مرکندونه ورله ماتل نه سو نابود یو ګورو کفار مکه ته الله تبارک وتعالى دا وایي چې ګوره دغه علاقې تاسو ته معلومی دي تاسو یمن او د شام سفر کوئ او دغه ډېر اګو باندې تاسو تیری گئے هغې کې اوس هم دغه تاریخ موجود دی او د دین علاوه دوی نه وروسته چې بل قوم تیر شوی دی سمندیان د هغوی په کندراتو باندې هم تاسو تیری گئے اور دارنگی دا حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام قوم چې مکمل ځمکه داسې د بیخ نه جبریل په حکم دا الله چې تکړی وا او تکړی وا چې بحر میت سم هلته شتا هغه تورې اوبه دام تاسو وینئ دا مستقل د عبرت دپاره نمونې دي خو چې کوم یو انسان عبرت اخلي او دا اراده وي نو داسې واقعات چې د هغه مخې ته راشي هغه مکمل توبه طائب وګرځي اللہ تبارک و تعالیٰ طرف تو رجوع گئی لیکن چې چا په قسمت کې دغه توبه نوی اور ایمان نوی دا خصو نمونی دی گن نمونی دا غی مخل راشی خوا غی بیا هم مشرف پی ایمان با نکر دی دوی دا واقعا مختصر بیانی کی تفصیل مخی شوی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر یادک تدیق والامتا اخا عاد واقعات ضرور دی چاہ دا آدیانو چاہ حضرت حود علیہ السلام دا دوی دا قوم نو نسبیو قومی روری دی اقوی دکی کی رور دا مراد تینا حضرت حود علیہ السلام دی او آدیان معلوم دا چاہ مضبوط دنگ دنگ خلق چی طاقت وطا اللہ تعالیٰ دی رور دی از انظر قومہو پا آغا وقتی چو ہوئی رول دا قوم فل بالاحقاف آغا احقاف مقام کی تاس سماوی کی دا د شګو واړو واړو غرونه دي یمن علاقه کې دي احقاف لکیږي هغه ډیرو شګو تا چې وګت شکل غر داغې نه جوړ شوی او دا چې ډوړیږي او بهیږي د شګو غر خود بهیږي تاسو معلومه ده د شګو ډیره غدغه سي ډوړیږي او بهیږي پکه د باندې وګدا علاقه را پاږي کې دی اوسېدل او الله اور سره احسانات کړو تعمیرات او زراعت او نور پروگرام دې پوی ورته الله تعالی ورکړي وي او چې کله حضرت هود علیہ السلام دې الله نو ویرو ذکر کرتے ہیں.